zonga no kino kina kokachwa balobi poto e moka e muzungu sheri naga ya motema bana kongo e na kulira yo zonga no kino kina kokachwa balobi poto e moka e muzungu.